Sziasztok, ez a BB Rádió különleges kiadása, amiben egy olvasó egészen különleges és elmebeteg és már-már hihetetlen kalandját meséljük el, illetve ő meséli el első kézből. Én Hurka vagyok, a rádió lényegi részében nem leszek benne, de viszont ez a sztori második része. Tehát, hogyha nem tudod, miről van szó, és az első részről lemaradtál, akkor menj vissza az oldalra, töltsd le az első részt, hallgass meg, és utána gyere ide-vissza. A rádiót Joe Satrianival kezdtük, aki egy legendás gitáros, a műfajban mindenképpen nagyon ismert, és elismert, bár a széles körben nem annyira igaz. A szám címe Motorcycle Driver, ami az 1992-es The Extremist című albumból való. Ez egy nagyon-nagyon komoly alkotás, bár én magam nem motorozok. Nekem azt mondták azok, akik motoroznak, hogy ezt a számot hallgatni tényleg olyan érzés, mintha egy motoron ülnél. Remélem, hogy ez így van, de ha nincs így, akkor is legalább valami fogalmatok van arról, hogy miről fogtok hallani a következő körülbelül egy órában. Úgyhogy este 9-kor szomorúan, de összeszedtem magam és elindultam Nizzába. És nem találkoztam a barátommal. Ez beszarás. Úgyhogy igen. Viszont Nizzában sikerült egy olyan hostelt találnom, ami azon az éjszakán tele volt elmebetegekkel. Úgyhogy kiválóan szórakoztam. Beszélgettem velük, meg ilyenek, még hula fáradtam. Volt egy brazil lány, meg két holland ilyen melós, akikről kiderült, hogy az egyik nem holland, francia, akikről kiderült, hogy az egyik holland. És velük dumáltam egyébként, hát ilyen melósok voltak, de tudtak angolul, ami meglepő volt, mert szinte senki nem tudott angolul. Egyik országban sem, tehát olyanok se, akikről láttad, hogy biztosan valamilyen, úgymond ilyen értelmiségi, vagy nem tudom, nagyon puccos ember, és nem tudtak, és ők tudtak angolul, úgyhogy végre tudtam valakivel beszélgetni este meccsnézés közben. Gondolom, neked volt mit mesélni. Ja, egyébként... igen, egyébként már nem voltak ők sem teljesen józanok, tehát látszott rajtuk, hogy ők azt a, ez a... nagyon meg akarják mondani a bölcsességeket, meg ilyen dolgok, úgyhogy hallgattam ott őket, de tök jó volt, tehát én örültem úgy, hogy végre-végre beszélgetek valakivel. Mert ugye közben megy a foci VB, azt nem tudom mennyire követitek, és így esténként még amikor már hostelekben szálltunk meg, akkor meg a városokban így tudtuk nézni a meccseket. Ami egyébként nagy tervem volt, még ez egy érdekes sztori, amit kifelejtettem. Még a lányjal voltam, épp Albacetébe tartottunk, és mondom, hú de jó, aznap játszottak a spanyolok, mondom, én régen eléggé nagy foci rajongó voltam, mondom, végre egyszer beülök a spanyolok közé, Spanyolországban megnézni egy spanyol meccset, és mondom, megnézem, hogy milyen az, amikor megőrül egy ország tényleg, hogy itt van a foci VB. Hát ezzel csak egyetlen egy probléma volt, az, hogy Albacete felé a semmi közepén kifogyott a benzin. De úgy fogyott ki a benzin, hogy már ugye a motorokon van egy ilyen tartaléküzemmód, amikor kifogy a benzin, átkapcsolsz tartaléküzemmódra, és még tudsz egy ilyen 80 kilométert pöfögni a következő benzinkútig. Hát mondanom sem kell, hogy eljöttünk egy benzinkút mellett, 2 kilométer múlva kifogyott a benzin, de azt mondtam, hogy nem baj, nem megyek vissza, ez itt Spanyolország, úton, útfélen, Repsol benzinkút, simán bepöfögünk. Még egyébként idefelé még a rengetegszer volt, hogy tartalékra fogyott a benzin, de még Franciaországban az Alpokban sem volt az, hogy ne lett volna egy kút 80 kilométeren belül. Elindulunk, ugye azzal nem számoltam, hogy ketten vagyunk, kicsit többet fogyaszt ilyenkor a motor már, meg ugye emelkedőre is sokat kellett menni. És megyünk, már 50 kilométert jöttünk, nem volt egy benzinkút sem, már kezdett gyöngyözni a homlokom, hogy mi lesz itt. És hát meg is történt a, beüsütött a krak, ugyanis épp megyünk egy lejtőn, és érzem, hogy fogy el a motor, nincs már gáz. Le is fulladt alattunk a lejtőn a motor, és akkor voltunk még körülbelül 25 kilométerre Albacetétől. Na mindegy, de lejtőn voltunk, gurult tovább. És láttam a GPS-en, hogy 2 kilométer múlva jön valami kis koszfészek falu, egyébként mindenki is Barracksnak hívták, és van benzinkút a város másik végén. Na mondom, hátraszólok. Mondom, bazd meg, begurulunk. Mondom, nem érdekel, megyünk a lejtő. És az úgy képzelje el minket, hogy ugye az én motorom egy ilyen csupasz motor, fekete, rajtam fekete jacky, fekete sisak, a lányom fekete jacky, fekete sisak, nagyon keményen nézünk ki, és a spanyol naplementébe 15-tel gurulunk. Egy néma motoron, mert ugye a motor az... Elektromos. Igen, egy hibrid motoron. De hát ugye a sors nem ezt akarta, ugyanis a lejtő után még jött egy emelkedő. A város előtt. Úgyhogy megálltunk, és hát mondom, bazd meg, stoppolunk. El nincs mese, stoppolunk, és valaki bevisz a kútig, és hozunk benzin. Hát körülbelül 25 autó ment el mellettünk. Azt még értettem, hogy nem álltak meg, mert nem vesznek fel stopposokat, de hogy miért kell dudálni, meg villogni, azt nem tudom, de minden esetre dudáltak meg ilyenek, hogy kifejezzék szeretetüket. Amindegy, mondom, akkor toljuk, azt majd meglátjuk már, mondom, tök mindegy. És az meg elkezdem tolni a motrot, 10 métert tolom, és ketten megállnak egyszerre. És már nem is stoppoltunk, ketten megálltak. Vették a lapot, hogy gáz van. Nem tudom, nem fogták, hogy bízik. De én mondtam, hogy már stoppoljunk már úgy, hogy te kiállsz oda 15 méterre, én meg itt a motor mellett, hogy vegyék a lapot, hogy ez nem csak úgy viccből van, vagy valami. Na mindegy, megállnak ketten, oda szaladok, megállt egy ilyen furgonos, Renault Trafikkal volt egy ilyen idősebb, középkorú férfi, meg egy ilyen 30-as nő. Na mondom, természetesen senki nem tudott angolul, mondtam, hogy gazolina, no ez gazolina ékes spanyolsággal, meg hogy izé, hogy itt benzinkút, hogy Repsol, mondja, hogy jó, valamit ott habogtak, mondom, hogy elmegy a lány, mert úgy gondoltam, hogy nem maradok én ott, hogy ne ő maradjon ott az éjszaka közepén, az útszélén a motorral, hogy valami legyen, mondom, én ott maradok, ő meg menjen el, hogy kivel menjen, hát mondom, már nem bízunk semmit a véletlenre. Biztos voltam benne, hogy a férfi sem, fel sem vett volna gond, de mondom, a nőt választottam, mondom, veled megy. Úgyhogy a másik embernek kének megköszöntem, hogy megállt, ő tovább ment, és akkor leküldtem a lányt benzinért. És elindulnak, és akkor döbbentem rá, hogy elküldtem két nőt. Na mondom, ezek gázolajat fognak hozni. Mondom, ettől baj lesz. Hát végül nem hozta gázolajat, de azért a kutas a 98-as benzint rájuk sózta, hogy mégis az a prémium benzin fogjon. Most nagyon kell. Úgyhogy másfél literes ásványvizes üvegbe hoztak benzint, úgyhogy az éjszaka közepén tankoltam ott a semmi közepén. Felültünk, begurultunk ugyanarra a kútra. A kutas már állt a 98, mert várt minket, ugye, hogy jövünk hamarosan tankolni. Egyébként ez az egy volt, egy nagyon sutyó kutas volt. Már várt a 98-as benzinkút fő mellett, hogy ide-ide álljunk be. Megállok és mutatok a 95-ösre, hogy nincs. Mondja, így vonogatta a vállát, mondom, hogy akkor duti van, akkor átgurultam, mondom, nekem tökéletesen megfelel a 95-ös benzin is. Úgyhogy, ja, ott tankoltunk, és így volt az, hogy mire megérkeztünk a városba, a spanyol mesnek vége lett, kihalva minden, de azért mi még leültünk kicsit kajálni, és én biztosra vettem, hogy a spanyolok nyertek, ugyanis nem lángolt a város, meg semmi, de másnap kiderült, hogy 4-1-re vagy 5-1-re kikaptak valami nagyon csúnyán, úgyhogy így maradtam le az életem foci élményéről, hogy a spanyolokkal megnézem a meccset. Na. De az életem tankolása megvolt. Igen, az életem tankolása megvolt. És nem tudom, hogy is tartottam, de már jó régóta beszélünk. Hát ott tartottál, hogy az ellenség érdekében kíván, hogy mi történt az Alpokban. Igen, hogy mi történt az Alpokban. Hát ugye Franciaországból tovább indultam, úgy döntöttem, hogy hazafelé Svájcon keresztül jövök, nem Olaszországon, hogy legyen jó sok kalapok is, mert mintha idefelé nem lett volna elég. Ami tényleg egy nagyon jó élmény volt, az első az ország egyharmadánál, aztán Svájcban beköszöntött az alpesi tél, és hát ilyen felváltva kaptam a pofámba a jeges alpesi esőt, meg a jéghideg szelet, aztán kisütött a nap, mentem egy kicsit, megszáradtam, örültem, és megint jött az eső. És ez így ment Ausztriáig, aztán Ausztriába már nem kellett emiatt aggódnom, mert Ausztriába már végig esett az eső. Úgyhogy totálisan átfáztam. Még egy kellemes meglepetés ért Ausztria elején. Átjöttem a határon, megálltam az első forgalmasabb hát az első benzinkúton, Shell kúton a legnagyobb, egyébként a legforgalmasabb, tehát van bent kávézó, minden. Tehát látszik, hogy 24 órában itt van. Gondolom egy nap 50 ezer kamionos, meg 26 buszkiránduló csoport jár arra. És nem volt szállásom. Már ugye évfél volt, akkor már időben voltam, mondom, én megszálltok valahol. És elkezdtem a mobilon keresgélni, ott kávézgattam. És mondom a kutaslánynak, találtam egy motelt a mobilon, neten, volt wifi, hogy nem ért, mert, és ki voltak írva az árak, hogy 120 euró, meg 50 euró, de nem értettem, mert németi volt, mondom, nekem az 50 eurós kell. Oda jött, és akkor mondom neki, hogy mit jelent ez, és mondja, hogy hát, hogy ez nem biztos, hogy itt van ez a motel, de hogy ő felhívja őket nekem németül. És mire kettőt pislogtam, a lány, aki meg én azt képzeltem, hogy biztosan a töke tele van már a 26. beesett piszkos utazóval, ami mondom fél egy volt. Mire kettőt pislogtam, már a 6. telefont csinálta a saját privát mobiljáról, netezett, keresgélte a moteleket, hogy én aznap este aludni tudjak. És már úgy volt, hogy minden zárva van, ami nyitva volt, az csak ilyen 4 csillagos, amire egyszerűen már nem volt fizikailag pénzem, mert akkor nem jutok haza motelek. És már majdnem úgy voltam, hogy elindulok tovább, és a végén mondta, hogy na még egyet telefonál. És végül, hát én nem tudom, a legjobb szállást megtalálta 50 euróért, ahol az egész utam során igazából jártam. Londonban volt, hogy egyszer a Marriott Hotelba egy céges úton megszálltam, de mondom, ez mindenbe hozta azt. És ez neki volt köszönhető, ami nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy tulajdonképpen elintézte, hogy nekem legyen szállásom ott az éjszaka közepén. Egy kutas. Na mindegy, de másnak tovább kellett indulni. Reggel néztem az időjárást, egész Ausztria felé mutatták a kis fekete ború felhőket, de hát mondom ez van, és ott már nem volt gond, mert tényleg 300 kilométeren keresztül az eső és a szél az Alpokban. És ott jöttem, tehát nappal és éjszaka, és el akartam érni Innsbruckot, Innsbruckban megpihenni, és Grácot. És úgy volt, hogy még Grácban alszom egyet, mielőtt eljövök Budapestre. És kapom az esőt, a szelet, és hát mondom, ez így nem lesz jó, volt, egy totál átfagytam, és ami a legrosszabb volt, hogy a cipőm sem egy túracipő volt, hanem csak egy sima vászoncipő. Tehát amikor már elállt az eső az ország utolsó negyedén, akkor ugye a menetszél hatalmas fagyási sérülések árán, de megszárította a nadrágom meg minden, de ahogy váltogattam, éreztem, hogy a cipőm az így tocsog még mindig, hogy így, meg amikor így lenyomtam a váltókat, mondom, ez így nem lesz jó, meg kell állni egy benzinkúton, de már nem volt tiszta zoknim, semmim nem volt, és megálltam egy benzinkúton, mondom, nekem szennyes zokniaim vannak, nem érdekel, felveszem a piszkos, rohadt zoknikat. Hát úgy képzeld el, hogy ugye hát egy zacskóba 2 hete a szennyes ott van. És így egy benzinkúton, ami egyébként 15 perc múlva zárt bent a kávézóban, én ezt a szelencét így kinyitottam. És így nagyon forrultak az emberek, hogy honnan jön ez a kellemes illat vajon. De nem érdekelt már akkor semmi. És felvettem az oknikat, megtöröltem a lábamat. És csak egy volt a probléma, hogy a cipő az még mindig csuromvizes volt, tehát ha felveszem, ugyanolyan vizes lesz a lábam, és szarrá fagyok, és ugye lábról a legkönnyebb megfázni, vagy én nem tudom. És a következő volt a megoldás, így tettem vízállóvá a cipőmet, és így szigeteltem a lábaimat. Ez zacskó. Ez az oknira zacskó, és erre a cipő. Igen. Tehát 2 reklámszatyor a 2 lábra, vissza a cipőbe. És egyébként, amikor megérkeztem ide másnap a Bodybuilder gymbe, már tűzőnapsütésbe, az még mindig a lábamon volt, csak én erről megfelelkeztem. Az oknikat. Igen. Úgyhogy a zacskóba voltam, egész délután még Magyarországon is, amíg haza nem értem. És de tökéletesen szélálló lett, viszont tehát még életemben nem fáztam ennyire, tehát az utolsó 300 kilométer onnét az acskó átvevéstől hazáig, az a szintiszta fizikai szenvedés, az az érzelemmentes, hogy nem akarod, de nagyon fáj, és tényleg ez a legrosszabb volt az egészben. És már nem gondolkozom, hogy mit már, csinálhatnál. És nincs választásod, de nem az, mint az edzőteremben van, hogy edzesz, fáj, jó, de hát ez azért fáj, mert te most edzesz, és ezt nem akartad, ebben semmi érzem nem volt, csak fáj, és menni kell, tudod, és nincs választásod. És már minden volt. Átjöttem magyar határon, és láttam, hogy, és azt mondogattam, hogy nem baj, nem sokára felkel a nap, és kicsit melegebb lesz. És elkezdett felkelni a nap, és kurvára nem lett melegebb. Tehát ugyanolyan hideg volt. Teljesen át voltam fázva, és már beszélgettem a napocskához. Ez már őrültségnek hangzik, de beszélgettem a napocskához. Nagyon kedvesen szólongattam, hogy melegítse már a levegőt. Már teljesen a elmerodjancsák határán voltam. Aztán amikor 8 órakor még mindig nem melegítette a levegőt, akkor már lebasztam, már káromkodtam, már minden volt. És Magyarországon még megálltam tankolni, és mondom a nénnek, hogy hány fok lehet. Azt mondja, hogy hát ma jó idő lesz, már most van ilyen 18 fok, és így remegve mondtam, hogy hát ez nem lehet, én remegek, tudod. Mert annyira át voltam fagyva, hogy én nem éreztem, hogy meleg van, én totálisan. Hát meg ugye a szél. Totálisan. Tehát a magaddal menetszél. Igen, 300 kilométeren keresztül a vizes ruhában jött rám az alpesi hideg. Tényleg volt olyan, hogy így éjszaka már mentem fel a valamelyik csúcsra, én nem tudom, és így felnéztem, és láttad, hogy így a hegycsúcs körül ezek a nagyon sötét köd így terjeng, és mondom, itt vagyok a hűtőbe, és mondom, motorozom fel a fagyasztóba. Tudod, ez, hogy én láttam, hogy oda megyek fel, és tényleg, hogy mentél, és egyszer csak így érezted, hogy na most, és akkor még -3 fok minimum pluszba, tudod, így a hőmérséklet. És amíg nem ereszkedtél le, az abba a hidegbe. Na mindegy. És akkor azt mondtam, hogy itt Magyarországon, hogy jó, itt most megtankoltam, jöttem az esőbe, 3 nap is, mondom, én lekenem a láncot még utoljára, addig átmelegszem egy kicsit, mert ugye minden esős nap után kentem a láncot, és dehogy most jöttem ilyen útépítéses dzsúval, minden homokos szakaszon, mondom, le is tisztítom, lánctisztító sprével volt nálam, legalább addig is nem jövök, pihenek meg minden. És lefújom a láncot, kívül belül egyszer körbe fújom, letörlöm rongyal, minden szép, csillog a lánc, kiveszem a lánsprét, és kopra üres a lánspréjes tartály, vagyis a flakon. Kopra üres volt, és az volt a baj, hogy nekem már pénzem sem volt semmire, tehát hogy vegyek, vagy ne hol veszek. Na mondom, akkor ez száraz lánccal jövünk, már nem érdekel. Úgyhogy az utolsó 200 kilométert azt úgy jöttem. De még egyszer meg kellett állnom aludni, mert eljöttem a kútról, jöttem 20 kilométert, és megint éreztem, hogy egyszerűen elaludtam konkrétan a motoron többször is, tehát az, hogy jössz egy egyenes szakaszon, és így egyszer csak azt látod, hogy a kanyar bejárata, és nem tudod, mi volt közte ez a mikroalvás, vagy én nem tudom. És mondtam, hogy hiába vagyok Magyarországon, 180 kilométerre Budapesttől, mondom, itt ugyanúgy ott hagyhatom a fogam. Úgyhogy megálltam egy lóca mellett, egy ilyen pad mellett az útszélén, megint jöttek a térvédők a fejem alá, a másik a szememre, és egy, hát életem egyik legjobb alvása volt, körülbelül 2 órát aludtam, és tovább jöttem, és úgy érkeztem meg a Bodybuilder gymbe. És utána hazamentem, lezuhanyoztam, azt mondtam, hogy ó, ki kell pakolni minden, kicsit izé, de mondom, áll én egy kicsit 5 percre, így ledőlök, csak hogy kifújjam magam, és aztán rendet rakok, és ebből lett 14 óra alvás. És 14 óra múlva ébredtem. Úgyhogy nagyjából ennyi a sztori, de most így nagyon sok minden kimaradt, mert már így is nagyon sokat pofáztunk. De... Még ugye az ember nem jut eszébe pont. Meg így közben eszembe jut, csak már így nem akarok nagyon csapongani és visszaugrani az út közepére, meg az elejére, úgyhogy végül is hazaértem. Még annyi volt Grazban egyébként, hogy beértem végül is Grazba 4 óra késéssel az Alpok után, ugye ott már viszonylag jó volt, és ott volt az, hogy elvileg én ott terveztem aludni, de már hajnali 2:30 volt, igazából már a tököm tele volt, át voltam fagyva, és azt mondtam, hogy én már nem állok le szállást keresni, hanem akkor tök mindegy, megiszok egy energiaitalat, és jövök haza. És az ottani mindenhol ugye a kebabos van nyitva még ilyenkor is, a kebabosnál aludtam 1 órát ott a fotelban, mert nem tudtam magammal mit csinálni, és tovább jöttem. És később jöttem rá, hogy ez egy milyen jó döntés volt, ugyanis hazáig még kellett 1,5 tank benzin, körülbelül, és nekem pont annyi pénzem volt már csak, hogy másfél tank benzint tudjak venni. Tehát, hogyha én ott fáradtan erről megfeledkezem, és megszállok valahol, akkor nem tudok hazajönni, mert nem lett volna pénzem tankolni. Ez marad, ez lett volna. Úgyhogy így a motoron ülve, így már Magyarország felé tartva, így mondom, hogy tankolni kell, de nekem már igazából nincs is pénzem nagyon sokat tankolni. De jó, hogy nem szálltam meg Grazban. Úgyhogy ez volt a történet. Még egy technikai dolgot nem mondok gyorsan. A láncot, hogy miért kell kenegetni, mert nem mindenki motoros, aki hallgat minket, sőt a többség nem. Itt igazából arról van szó, nem olyan nagyon nagy tragédia, hogy száraz volt a láncot 200 kilométert, mert maga a láncot ugye egy hatalmas erőt kell, hogy átvigyen a motornak a gyakorlatilag a főtengelyét, illetve a váltó kimenetétől a kerékig. És ugye ezek a láncok nyilván nagyon erős anyagból készülnek, természetesen nem szárazon futnak, kívülről a lánc ugye száraznak tűnik, tehát ez nem egy valami közegben fut, mint mondjuk a motornak a belső alkatrészén, mivel olajfürdőben vannak, hanem a lánc a szabadon fut, tehát látod a kis szemedbe, hogy ott van a lánc szabadon, és ott nincsen semmilyen kenőanyag, de belül valójában a lánc látható belül, ahogy vannak ezek a... Gyűrűk. Hát gyakorlatilag ilyen kis tengelyeken fordulnak át a láncszenek, abban van kenőanyag, és ezt O vagy úgynevezett O vagy X gyűrűk védik, vagy W gyűrűk védik, hogy a kenőanyag ne tudjon kijutni. Tehát ő kívülről lát száraznak tűnik, de belül ebben azért van kenőanyag, tehát ez nem lehet teljesen... Ez nyilván egy Simpson-lásznál, meg egy biciklilásznál nincs így, azok teljesen száraz látok, de ezeknél ez meg van oldva, különben nagyon hamar elkopna. De mi használunk ennek ellen láncsfét, úgynevezett láncsfét, ami egy külső kenőanyag, ami annyiból speciális, hogyha ez egy sima olajszerű vagy zsírszerű valami lenne, akkor ugye a centrifugális erő lepörgetni a láncról. Ezért ez egy tapadós, speciális tapadós anyag, ami egyszerre ken is, viszont mégis ott marad a láncon, tehát tapadó anyagként is működik, tapadó anyag, ezt jól majd mondtam, de mindegy. És az a lényeg, hogy ezáltal van egy külső kenése is a láncnak, ez az élettartamát növeli meg. Tehát ezt azért használjuk, mert így nem kell a láncot olyan gyakran cserélgetni. Nekem az XCR-en már vagy 4 évet ment a láncom, akkor cseréltem rajta a láncetet. Azt tudni kell, hogy nem olyan olcsó egy láncet történet, tehát mondjuk nekem az én motoromra nagyon 5000 forint, tehát az ember nem szívesen cserélgeti a láncát, igyekszik vigyázni rá, és ezért használunk külső kenőanyagot is. De ha most az ember 200 km száraz lánca jön, az még belefér, az nem ennek tragédia, csak ott lehetőleg el kell ezt kerülni. Igen, meg hát nem is lett volna a probléma, hogyha nem kenem le, mert ugye volt lánc, itt az volt, hogy én szépen letisztogattam, így atom tisztára, és aztán nem volt láncspré, úgyhogy ez még ilyen kis adalék volt. Megszakítjuk adásunkat egy visszatérő előadó kedvéért, konkrétan a Devil's Trainről van szó, akiktől a Room 6664 következik. A Devil's Train-t egyébként igencsak kedveljük, mert nagyon-nagyon tökös zenét játszanak, ami tökéletesen illeszkedik az eddig elhangzottakhoz és a majd még következő témákhoz. Yeah. vannak ilyen mellékes, mellékszál történetek is, amit most megmondom nektek frankon, még nem tudjuk, hogy hova fogjuk beszúrni, mert ezt egy másik napon vettük fel, úgyhogy ilyen nagyon trükkös rádió vannak ám ilyen hollywoodi trükkjeink, hogy most egy más napon, mint az alap volt eredetileg, de ezeket kifelejtettük a sztoriból, és ezt most be kell szúrni valahogy, úgyhogy kezd el valamelyikkel, ugye négy történetünk volt. Rendben van, hát talán akkor, mivel te úgyis egy Simpsons valabéval készülsz túrázni. Mikor azt nem tudom, mert most még megint nem volt ma edzeni például, tehát elméletileg ugye lesz Svalbi túra, gyakorlatilag lehet, hogy majd télen, nem mint a télen ráérnék, mindegy. Minden esetre az ötlet az nem egyedi, ugyanis Franciaországban sikerült találkoznom két elmebeteggel, aki bizony egy Simpsons Svalbénak kinéző tárgyan túráztak. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a motor elején fel gumipókozva a hálózsák, hátul ugye gondolom az ilyen régi fosokra nem nagyon árulnak gibi túradobozokat, úgyhogy felmókolva két ilyen batyú, vagy nem is tudom micsoda, és ők bizony keményen nyomták ott a szélső sávba. Lehet, hogy csak stílusosak akartak lenni, de valószínűleg a gibi katalógusban nincsenek bent ilyen 55 centis öreg robogók. 100%. Igen, minden esetre azonnal elkezdtem vigyorogni, és rágondoltam, hogy itt vannak a lelkitársaid. Hát nem állítanám, hogy lelkitársaim, tehát én nem vagyok elmebeteg ilyen szinten. Nem, ez csak egy kósza ötlet, az a Svalbi túra, de igazából én ezt nem csinálnám soha a büdös életben, az biztos, hogy ilyen nem elmegyek túrázni. Igen, és igazából én is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a srácok csak így a szomszédfaluba indultak éppen. Nem, szerintem én nekem az érzésem, hogy kifogtál ilyen nagy aranyatok. Igen, igen. Hiszen itt van a Riga klub is, akik komolyan elmennek túrázni rigákkal, ami aztán kemény. Így van, úgyhogy, de tényleg így rájuk néztem, és így azt láttam, hogy nem bazeg, ezek bizony ugyanolyan elmebetegek. Megjegyzem a másik véglet, hogy 1200 GS-sel menjek túrázni, meg ilyen Honda Goldwing-el, az se. Ja, igen. Tehát így a kettő közötti alany középút. Egyébként még viszonylag sok Goldwinget is láttam. Például a túladoboz soha nem tennék a motoromra. Hát igen, elég furcsa látvány nekem. Cipelem tanktáskába, átomom bármit, én túladoboz, meg Kulexit, meg ilyen szarokat nem tennék rá. Viszont most már van ilyen tanktáskának kinéző cucc, ami hátulra megy, tehát nem doboz helyett, így fel lehet erősíteni. Ilyeneket is láttam, az viszonylag még jó tűrhető. Hát ugye, amit le lehet menni, igen. Az nem vészes. És hát ugye ezek voltak az egyik elmebeteg csapat, akiket találkoztam, a másik pedig a biciklivel túrázók. Ezt azért meg kell említenem. Tegnap elég sokat panaszkodtam, hogy mennyi szívás volt, különösen az Alpokban a szerpenti nekem felfelé, amikor már mindenem fájt, fáztam, a tököm tele volt mindennel, és akkor bizony volt, hogy utolértem egy-két biciklis elmebeteget, akik, hát ezt meg úgy képzeljétek el, hogy nekik is a bicikli megpakolva az első keréken két lelógó nagy táska, hátsó keréken is, és a bicikli legkönnyebb fokozatba beváltva, tekernek, mint az őrültek, és hát így tulajdonképpen a bicikli áll egy helybe, így centiméterenként halad, és ugyanoda felkapaszkodtak, ahova én motorral. És ahogy így elmentem mellettük, azon gondolkoztam, hogy basszus, én most még megcsináltam két kanyart, és megyek tovább, hogy ők ezért a két kanyarért még órákat fognak küzdeni. És így kicsit átértékeltem, hogy most mennyire nehéz is ez a túra nekem. Hát így legszívesebben megálltam volna, és mindegyik előtt így megemeltem volna a sisakomat, de hát erre nem volt idő, meg nyilván csak feltartottam volna őket, szóval ezt még szerettem volna elmondani, hogy nem vannak... Nem csak a városi köcsögbiciklis létezik. A városi lyukokat követelő, felvonuló, nem fékező piros lámpánál biciklis létezik, hanem vannak a sportoló biciklisek, és akkor ezek szerint. Igen, ez, és nem is kevesen, szinte az összes országban találkoztam ilyenekkel. Volt, aki egyedül volt, akik ketten-hárman csapatban nyomhatták, és egyébként nagyon jó fejek voltak, mert így köszöntem, meg integettem mindenkinek, és ugyanúgy visszaköszöntek. Volt, hogy lehagytam őket, megálltam pihenni valahol Spanyolországba, utolértek, és az összes visszaköszönt, és ilyen, úgyhogy ez is egy ilyen... Megjegyeztek? Megjegyeztek, igen, igen. Hát ugye egy ilyen kihalt úton, ami másod-harmadosztály utakon mentünk, tekerektünk valahol Spanyolországban, ilyen hegyvidékes részen, és igazából megjegyeztek, fél óra volt, mire utolértek, és mindenki köszönt, megintegetett visszafelé, úgyhogy a városon kívül jó élményeim vannak a biciklistákkal. Van rendőrös sztorid is. Igen, rendőrös sztori, az ugye nem múlhat el utazás rendőrös sztori nélkül. Hát igazából kettő is van. Az egyik rendőrös sztorinak azt a szopatófalas jelenet címet adtam. Ez Franciaországban történt, úgy látszik mindig éjszaka történnek az érdekes dolgok. Nagyon gyér volt a forgalom, valahol tényleg ilyen vidéken jártam már, és egyszer csak így az egyik körforgalom felé haladva besűrűsödött a forgalom, és így araszolva haladtunk. Amikor odaértem a körforgalomhoz, látom, hogy a körforgalom közepén benn állnak a rendőrök, lezárták, és mindenkit terelnek ki az első kijáraton. De mondom, ez 2:30 körülbelül, vagy 3 órakor éjszaka, vagy hajnalban. Azt hittem, hogy valami baleset történt, vagy valami hasonló. Mindegy, kimentünk az első körforgalmon, én már hangosan anyáztam, mert nekem csak egy kinyomtatott Google útmutatón volt, hogy merre kell menni. Azt hittem, hogy mostantól akkor eltévedtem körülbelül. De nem, ugyanis rögtön a következő körforgalmon, ugye ez az út még egy körforgalomba vezetett, ahol meg visszaterelték az egész bagást a másik körforgalomba, amit én nem értettem ekkor, de amikor közel értünk vissza az eredeti helyre, akkor megértettem, hogy miről szól a történet, ugyanis a körforgalom bejáratánál 10 rendőr sorban 10 szondával a kezükben, és így 10-esével egyszerre szondáztatják az embereket hajnali 2:30 Franciaországban. És hát elég hatékonyak voltak. Mondjuk én már annyira nem örültem ennek, hogy most még sisakot le kell vennem, és még megfújnom egy szondát, de szerencsére a kolléga is látta az elkeseredettségemet, és amikor rám került a sor, így csak annyit mondott, hogy menjek tovább, úgyhogy ezt... Ránézett a fejedre. Igen, igen. De inkább innen. Ez reménytelen. Úgyhogy megúsztam. Nem mint, hogyha bármi lett volna, de nyertem egy kis időt. De szóval ilyenek vannak Franciaországban. De tényleg nagyon gyorsan ment. Ugyan nagyon besűrűsödött a forgalom, de tényleg így körülbelül 10 rendőr egyszerre szondáztatott. Viszont egy másik igazoltatás nem úsztam meg. Már Spanyolországot majdnem elhagyva, Portugál határtól körülbelül 100 kilométerre, hát megint csak az éjszaka, vagy a hajnal kellős közepén, haladok egy körforgalom felé, és hát a spanyol rendőrök ezúttal megállítottak engem is, és el is kérték az irataimat. Hát leállítottam a motort, amit sikerült egy alternatív módon egyesben felengedve a kuplungot lefullasztani, így holtfáradtan, ekkor körülbelül egy napja nem aludtam még csak. Most egyébként erről eszembe jutott valami, hogy mindig el akartam neked mondani még az elején, amikor megvetted a motort, mert ugye egy-két dolgot kérdeztél, hogy hogyan kell csinálni technikailag a motorozás, és mindig elfelejtettem neked elmondani, hogy hogyan kell visszakapcsolni, akkor, amikor nem tudsz visszakapcsolgatni mondjuk a lámpa előtt, hanem így hirtelen kell megállnod, és mondjuk 6. marad. De gondolom arra rájöttél már, mert álló helyzetben, ezt ugye nektek is mondom nyilván, hiszen aki még nem motorozott, az nem tudja, a motoron szekvenciális váltó van. Tehát nem a szokásos H alakú, amit a kézzel kavérnyálsz az autóban, hanem itt sorban vannak a sebességek. Üresből lefelé van az egyes, és fölfelé van a többi. És amikor te megállsz, ugye sorban vannak a sebességek, ez azt jelenti, amikor te megállsz 6., akkor te nem tudod üresbe kirakni és berakni egyesbe. Persze. Hanem vissza kell kapcsolódni. Igen, igen. Tehát ott állsz a lámpánál, és neked taposnod kell vissza, amíg éred az üres, csak hogy nem fogja bevenni. Igen, nagyon gyakran. Nagyon gyakran. De erre gondolom rájött, hogy mit kell csinálni. Remélem. Hát most, ha ez egy találós kérdés, akkor nem akarok ilyet csinálni magam. Ráengedem a kuplungot, ennyi. Tehát ugye behúzott kuplungol vagy 6., egy kicsit felengeded a kuplungot, és már is visszakapcsol. Tehát akkor... Ja, igen, igen. Hát igazából ez ilyen próbálkozós módszer volt a legtöbb esetben, amikor így nem jött össze, de ezt csináltam, tulajdonképpen a kuplunggal játszottam. De ez így magamtól jött. Ez így nem volt meg. Nem senkitől, de ez így van. Ilyenkor a kuplungot ráengeded, akkor beveszi. Meg ami még ennél a Yamahánál gyakran előfordul, hogy amikor kirakod üresbe, álló helyzetbe, akkor utána nem veszi be az egyest, és még egyszer kuplungolni kell, hogy bevegye az egyest. Tehát így ugyanazzal a behúzott kuplunggal nem tudod egyesbe rakni, és fel kell engedni is vissza, és akkor. De ennek erről olvastam neten is, hogy ez ilyen sok embernél előjött. Ilyen. Lehet, meg ugye nincs is ezzel funkcionálisan baj. Ja, persze. Hiszen egyesben nem kapcsolunk vissza a mozgójárművet szinte soha. Igen, hát annyi, hogy ez mondom álló helyzetben is előjön, hogy már állsz, üresben van, be van húzva a kuplung, raknád az egyest és nem veszi, és akkor vissza kell kuplungolni még egyet. Igen. És akkor is. Na mindegy, szóval leállítottam a motorot, és előszedtem a magyar papírokat, és odaadtam a kedves rendőr úrnak a magyar forgalmit, amit így nagy lelkesedéssel kihajtogatott, egy ilyen zöld lapot, és láttam a szemén a kétségbeesettséget, hogy ez meg mi lehet. Ez ilyen, egyébként nem tudom, hogy hány országban van még ilyen, mert ugye elsőre azt kérdezem, hogy ez egy ilyen világon egyedülálló elme, hogy ez a magyar forgalmi. A magyar forgalmi, a jogosítvány, a személyi igazolvány, a személyi azonosítókártya, a tajkártya, meg a lakcímkártya, meg az apjuk fasza, még nem tudom mik vannak. Tehát ilyen a világon nincs, Ausztráliában. Pont most beszéltem egy ismerősömmel, aki kint van, amikor én Ausztráliában voltam, akkor már nem volt az autóra forgalmi engedély, meg ilyenek, ezt nem is ismerik. De most már matrica sincsen, pedig matricát kell találkozni, most már az se kell. Nem tudom, hát én Szlovákiáról tudom, hogy most már ilyen elektronikus forgalmi van, tehát mint egy chipkártyát kapsz, és az van nálad, és azon van minden adat, amit leolvasnak egy géppel is, vagy nem tudom. De már nincs ez a papír alapú cucc. Ezt ilyen, látod, ilyen messzi nyugaton ezek a dolgokra mennek. Igen, igen. Na mindegy, a rendőr végül is, miután rájött, hogy számára ez csak egy szép színes papír, visszaadta a... Nyilván nem érted ebből ezt. Igen, visszaadta a forrónit, a jogosítványomat már el sem kérte ezek után. Viszont ebből is egy ilyen kellemes élmény lett végül. Az elején azt hittem, hogy most ez egy... úrra nagy szopás lesz megint, de nem, mert ugye meglátták a H betűt a rendszámtáblán, és azonnal az összes rendőr körém gyűlt, hogy mi ez az UFO itt. Gondolom fogalmuk sem volt, hogy a H betű az melyik országot jelképezi. És hát mikor mondtam nekik, hogy hány országon jöttem keresztül, akkor nagyon belelkesedtek. Egyetlen egy tag tudott angolul egy kicsit, de ő fordított a többieknek, és ilyen nagy hűledezések voltak meg minden. És hát végül amíg én felvettem a sisakot, vissza kapaszkodtam a motorra, így kérdezte az űrje, így aggódva, hogy hol fogok aludni, mert akkor mondtam neki, hogy Fáróba tartok. Hát mondtam, hogy már sehol, hogy én már lemegyek, és mondta így, hogy hát azért legyek óvatos, meg minden, ez nem semmi. Hát az még a portugál határig volt 100, és aztán még onnét Fáró valami 150-től 200-ig, nem tudom most pontosan megmondani. Ez neked már semmi. Még össze-vissza 300-on. Igen, és mondtam is neki, hogy már nem alszok sehol, és még arra is gondoltam, hogy ha tudnád, hogy már egy napja nem aludtam, akkor lehet, hogy nem is engednél tovább, valami hasonló. És hát így ékes angolsággal a jó utat azt úgy kívánta nekem a végén, hogy good travel, és de megértettem, és hát megköszöntem. Úgyhogy teljesen barátságosak voltak a spanyol rendőrök, és nem volt ez a szívassuk meg a külföldit egyáltalán. Egy elképesztő történet viszont még vissza van, tehát a jobban még csak most jön, ez a boci pénztárca, ez tényleg beszarás. Egy kicsit ugye ugrálunk itt az időben, és most vissza kell ugornunk még addig a pontig, amíg a csajszín még veled volt. Ugye megtettetek együtt valamivel kevesebb, mint 200 kilométert, ha jól emlékszem. És az út sem volt zöggenőmentes, hiszen meg kell tárni 20 kilométert. Nem, egyébként sokkal többet, mert Spanyolországon ő végigjött velem Barcelonáig, ugye Barcelona az már viszonylag az észak-kelet Spanyolország, csak ugye naponta tettünk meg ilyen 200 kilométereket igazából, tehát annyi volt. Jó, hogy ez több volt, napi... De az a lényeg, hogy ugye ott kezdődik a sztori, hogy elhagyta a pénztárcáját, ami mielőtt egy kis magyarázatot szintén kell fűzni előtte, ami úgy általánosan az emberek viselkedésében számomra érthetetlen. Én mondjuk, én őrtáska párti vagyok, ezen néznek parasznak. Tehát ugye a magyar hülye embernek például az a fix ide, hogy őrtáska az cigány vagy ilyen nagybani piacos paraszt, mert ugye az őrtáska az ilyen rosszul dolog. Hasitasi, igen. Na most ellesleg azt megjegyezném, hogy biztonságos. Tehát én még őrtáskából nem hagytam el semmit, én még őrtáskát nem hagytam el soha. Mondjuk motoron még karabinerrel is meg van erősítve, hogy ne tudjon ez a műanyag szétugrani, de nem értem, hogy az elmélyek magukat épelményűnek képzelő emberek képesek ezt lenézni, közben meg elhagyják a pénzüket. Most itt a Csajci nagyon okosan belerakta a hátizsákba a pénztárcáját, méghozzá felülre. Most aki nem rutinos ebben és még nem hagyott el semmit motoron, az lehet, hogy nem tudja, hogy a szél az ki tudja nyitni a cipzárt. Tehát annyira fúj a szél, ott olyan menetszél van, hogy egyszerűen kinyílik a cipzár, és akkor ami a tetején van, az kiröppen, és nagyjából ez történt nálatok is. Gondolom ezért sem véletlen, hogy pont az autópályán hagytuk el, ahol a leggyorsabban mentünk. Tehát ez is egy ilyen érdekesség, hogy alig mentünk autópályán, de amikor mentünk, akkor sikerült elhagyni rajta egy tehén alakú pénztárcát. Ami némiképp szerencse volt, hogy tehén alakú pénztárca. Igen, mert hát ez egy különös ismertetőjegy volt aztán a keresése során. Gyakorlatilag visszamentetek meg, tehát innen én elképesztően fogom a fejemet, hogy visszamentetek meg, megkeresni. Oké, muszáj volt, mert ugye tele volt mindenféle dologban. Igen, hát ugye a pénzén és a bankkártyáin kívül, ami, ugye, ami között volt egy svéd bankkártya is, ugye benne volt az összes irata, a jogosítványa, a személye, és hát azt kell tudni, hogy ha az ember meg akar szállni hostelekben, akkor személy nélkül nem adnak neki szobát, tehát onnantól nem tudtunk volna sehol sem megszállni. De én erről már lemondtam, tehát én ezt már csak úgy terveztem, hogy visszamegyünk megkeresni, hogy ne legyen az, hogy meg sem próbáltuk, de ez kb. A halott ügy kategóriának gondoltam. Na most, hogy értsétek, mekkora kerülő volt? Hát ugye egy benzinkúton tankoltunk, ő akkor ivott egy kávét, és onnantól kezdve a következő benzinkútig, ahol megálltunk pihenni, 70 kilométer tettünk meg körülbelül, és akkor vett észre, hogy nincs meg a pénztárca. Hát mondtam, hogy hát akkor próbáljuk meg hátha. És ugye 70 kilométer az nem közül visszamenni, mert el kell menni a legközelebbi lehajtó. Igen, és hát az ugye az a probléma, hogy igen, megfordultunk, és az is a probléma, hogy visszafelé ugye szalagkorláttal el van választva, nem lát semmit, hanem még visszamész. Az egy azt, út, amíg visszamész, igen, ott megint megint megkeresel egy lehajtótól, visszamehet fordulni. Ez mekkora kerülő volt egy összesen? Hát ez összesen egy, hát ez ilyen 140-150 kilométer volt pluszba Barcelona fele. Mert egyébként is nagyon gyorsan haladtunk, úgyhogy ez kellett, hogy még hamarabb odaérjünk. A fóbiás csajjal, akivel meg kell állni állandóan, azzal egy 150 km-es plusz kerülő autópályán, ahol te visszamentél, elmentél a lehajtóig. Igen, azért mondom, hogy értsétek a szituációt. Hát egy körforgalom. El kellett menni egy lehajtóig, ahol meg kellett fordulni, visszamenni a pályán, igen, megint megfordulni, megkeresni azt a helyet, ahol meg lehet fordulni, és elindulni ugyanazon az úton visszafelé, ahol meg kellett találni a pénztárcát. Így van. Na most azt képzeljétek el, hogy mondjuk egy autóban ültök az autópályán, és megpróbáltok így megtalálni egy pénztárcát, a kis szemetekkel is hasoltok balra-jobbra, így szkendelitek az utat, és képzeld el ezt motoron, ahol ugye sokkal több dologra kell figyelni, a motor az nem olyan, hogy ülök és zenét hallgatok és megyek a pályán, hanem ott azért figyelni kell egy csomó dologra, hiszen ha egy olajfoltot látsz, vagy megtalálsz, akkor már el is estél. Tehát a motor az sokkal koncentrációt igénylő dolog. Én mindenkinek mondom, hogy felejtsd el az MP3-on játszott meg az én baromságokat, hogy csak a motorot meg az útat tudjon figyelni, és te még ott görnyedtél a motoron, szemed majd kiesett, és szkennelted az utat, hogy hol a pénz. Hát ez beszarás. Igen, hát... Ez ugye... 3 kilométer szakasz volt, amit kellett nézned így? Hát ez a körülbelül ez a 70 kilométer, amikor így szentinelként az utat... A kirka egy óra ilyen szemgúvasztó. Nem tudom, egyébként nem tűnt olyan soknak, mert nagyon izgalmas volt, ugyanis minden egyes papír zsebkendőre, ami az útszélén volt, így kigüvett az ember szem, és azt felment az adrenalinja, hogy megvan az a tehén, de nem volt, mert ez csak egy papír zsebkendő volt. Egyébként úgy kezdtük, hogy megálltunk a benzinkúton, hogy hát ha ott marad, de nem volt ott. Mondtam a leányzónak, hogy hát akkor egyezünk meg, hogy ő nézi a belső sávot, és én pedig a külső sávot és a leálló sávot, mert egyszerre nem tudtunk volna, hogyha össze-vissza figyelni, kellett valami rendszer bele, és ha ő meglátja, akkor jelez, ha pedig én, akkor megállok. Meg azt is mondtam, hogy akkor mondja már meg pontosan, hogy mit keresünk, mert akkor én még nem voltam vele tisztában, és mondta, hogy hát nem emlékszel, hát a tehén. És én mondom, hogy milyen tehén? Hát, hogy az ő pénztárcája az egy tehén. Úgyhogy így indultunk el, megpróbáltam olyan lassan menni, amennyire csak hát, lehet. Nem egy ilyen sima fekete kicsibőr. Igen, igen. És megpróbáltam olyan lassan. Volt legalább? Tessék? Méretre vagy volt legalább? Nem, méretre egy normál pénztárca volt, annyi volt, hogy volt rajta, amellett, hogy fekete-fehér tarka volt, még egy tehénfej rávarva, egy extrába. És ez nagyon hasznos volt ugye, később, mert hát ugye mentem 80-nal körülbelül a külső sávban, olyan lassan, amilyen csak lehet, de hát így is előzgettek a kamionok. Ezért nem tudtál 30-al menni, hiszen autópályán nem lehet. Igen, autópályán nem lehet. És megyünk, hát körülbelül 50 kilométernél jártunk, sehol egy semmi, már én letettem le, hogy ennek vége, már mondom, mindjárt ott vagyunk, ahol rájöttünk, hogy elvesztettük a pénztárcát, és egy ilyen felüljáró szakasznál megyek, és egyszer csak látom, hogy így farkas szemet néz velem az a kibaszott tehén, de itt tényleg, hogy az a fej, hogy nem is a pénztárcát, hanem magát rögtön a tehénnek a fejét láttam meg, ahogy így néz, és mondom, ó, tehén, a kurva anyád, és így... Milyen jó címedben. Igen, és hát azonnal fékeztem, megálltunk a külsősávban, már szállt is leszaladt a tehénért, és ez is hatalmas szerencse volt, hogy nem a belsősávban hagytuk el, hanem a külsősávban, és a tehén kipottyant a leállósávot, tehát nem kellett a kocsik között szaladgálni érte, hanem a leállósáv volt legelészett, érte szaladt, nagy volt a boldogság természetesen. A belsősávban esik le, akkor nem tudom, mit csinálni. Akkor vagy ilyen kaszkadő mutatványjal valahogy megpróbáljuk kihozni, vagy nem tudom. De szerencsénk volt, úgyhogy meglett a pénztárca. És ez az útnak a második pénztárca elvesztése volt egyébként. Mert nekem is sikerült Sevillában elvesztenem. Amikor gyalog jártuk az út. Nincs zsebkártyád, mi? Nincs, zsebeim vannak. Egy öftársak egyébként 1000 forint körülbelül. Igen, ez a motoros tomtáska az már drágább, az egyik 10-es. Hát ez mindenképpen fog ruházni egyre. Nagyon sokat tanultam, hogy például ilyen dolgok, hogy hálózsák és övtáska az azért ilyen utakon eléggé jól jönnek. És hát annyi volt a sztori, hogy elmentünk egy bankautomata mellett, egy ATM mellett, és mondom, hogy hát kiveszek egy kis készpénzt, vagy nem készpénz is. A zsebemhez nyúltam, és nem volt benne a pénztárca. Azt hittem ellopták. Hát én igazából nem pánikoltam, mert mondtam, hogy jó, hát ennyi, akkor ellopták a pénzt, átutalom a lánynak a számlájára, aztán majd arról fizetünk mindent. Annyi, hogy a jogsim benne volt, de hát nem állítottak meg a rendőrök, illetve egyszer, amikor megállítottak, akkor sem kérték el a jogsimat, úgyhogy emiatt nem aggódtam. És na mindegy, visszaindultunk azért itt is ilyen, már minden mindegy alapon. Körülbelül 40 percet gyalogoltunk, és aztán bementünk egy ilyen kávézóba, ahol reggelizett az Ildi. És bemegyek a kávézóba ilyen unott fejjel, és a pultos lány így újjongva mondja, hogy ó, hogy visszajöttetek, és lobogtatja a pénztárcámat. És az volt a sztori, hogy felültem a bárszékre, kiesett, és az első család, aki bejött, körülbelül 3 percre megtalálta, és odaadta nekik. És így lett meg a második pénztárca is. Mindig az én hülyeségekből van egyébként. Igen. Ugye zsebben nem jut ennyi semmit. Nekem most a zsebben volt a motorkulcs, ez pont mostani sztori. Ugye el lehetünk lefotózni a motorolat. Ebből valami totálkáros dolgot is fogok csinálni. És ugye otthon voltam, és a gyerek a ágy végébe beszorultott, hogy lemászott a fal mellett, és akkor én bemásztam, hogy kiszedjem, és akkor esett ki a kulcs a zsebemből, tehát ilyen hülyeség kell, hogy az ember a kulcsát. Igen, és hát mondom, se kell, hogy ez okoz a legnagyobb galibát, mert a pénz nélkül halott vagy külföldön körülbelül, úgyhogy... Hát komoly baj van. Úgyhogy, de ez is megvan, úgyhogy kétszer szívtuk be a pénztárcát, és mind a kétszer csodálatos határos módon megkerült. Na, akkor most visszalépünk az időben, tegnapra, azaz valószínűleg az úgy lesz, hogy a végét be fogjuk vágni e mögé, és akkor egy ilyen kis időutazást csináltunk, és beillesztettük ezeket a sztorikat, amiket azért nem lett volna célszerű kihagyni, mert szerintem eléggé mókásak voltak. Hát igen, így utólag. Közben nem annyira. Közben nem annyira. Tehát ez, amit mindig mondok, hogy az összes szívásról úgy fogsz visszaemlékezni, hogy ez milyen jó. Így van, ez már most megvan, úgyhogy mindenképp megérte. Szóval ezzel a magas gondolattal búcsúzunk a mai rádióval, hogyha írni akartok, vagy témaötletetek van, vagy bármit hozzá szeretnétek fűzni a rádióhoz, bodybuilderradio@gmail.com, és búcsúzunk Joe Satrianitól a Summer Song-gal, ezzel mintegy igen férfias Joe Satriani keretbe foglaljuk a BB Rádió különleges kiadásának a második részét, aminek a világon semmi értelme nincs, de mindenképpen nagyon jó zene, úgyhogy hallgassátok, sziasztok!